Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 dzień listopada, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brancati. Ponad 10 tysięcy zakażeń, 540 zgonów. Zrobiono prawie 34 tysiące testów. To bilans koronawirusa, który dziś podał resort zdrowia. Podobnie jak na Słowacji, również w Czechach będą powszechne testy na COVID-19, zapowiedział premier Andrzej Babisz. Politycy Zjednoczonej Prawicy wykluczają scenariusz wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 10 139 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło kolejnych 540 osób. W szpitalach jest prawie 22,5 tysiąca pacjentów z COVID-19, a blisko 2100 oddycha przy pomocy respiratora, mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia. Ten bufor łóżkowy to jest w granicach 16 tysięcy wolnych łóżek. Ten bufor respiratorowy to jest w granicach 1000 wolnych respiratorów. Na pewno, jeżeli patrzymy na te raporty, część pacjentów niestety spod respiratorów, którzy są pod respiratorami, umiera. Jest to ten najgorszy scenariusz. Są jednak też oczywiście pacjenci, którzy spod respiratora wychodzą i trafiają z powrotem na oddział już nie intensywnej terapii, ale typowy oddział covidowy, ale niestety notowane są oczywiście też zgony. Tego nie da się ukryć. W ciągu doby wyzdrowiało prawie 16 tysięcy osób. Zrobiono niecałe 34 tysiące testów. Resort Zdrowia zapowiedział, że szybkie testy antygenowe będą wykonywane również w podstawowej opiece zdrowotnej. Według wcześniejszych zapowiedzi miały być dostępne tylko w karetkach, na izbach przyjęć i w szpitalach. Powszechne testy na koronawirusa zapowiedział premier Czech Andrzej Babiš. Ogólnonarodowe badanie ma zostać przeprowadzone jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Andrzej Babiš zapewnił dziś, że proponowane przez niego badania będą bezpłatne i dobrowolne. Testy mają zostać przeprowadzone w grudniu. Cieszyłbym się, gdyby udało się sprostać temu wyzwaniu jeszcze przed świętami. Chcemy zaoferować wszystkim obywatelom dobrowolne i darmowe testy antygenowe przynajmniej na tydzień lub 10 dni przed Bożym Narodzeniem. Do końca tego tygodnia Ministerstwo Zdrowia ma opracować strategię przeprowadzenia powszechnych testów na koronawirusa. Pomoc w zorganizowaniu akcji zaoferowała już inicjatywa Lekarze Pomagają Czechom, zrzeszająca około 1,5 tysiąca medyków. Zaangażowane może zostać także wojsko. Na Twitterze czeski premier napisał, że zanim pojawi się szczepionka, masowe testy i śledzenie kontaktów zakażonych osób są jedynymi sposobami na poradzenie sobie z kolejnymi falami COVID-19. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Politycy Zjednoczonej Prawicy wykluczają scenariusz wyjścia Polski z Unii Europejskiej. W Polskim Radiu 24 minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił jednak o braku zgody na rządu na mechanizm fundusze za praworządność w ramach pakietu budżetowego wspólnoty. Zdaniem polskich władz mógłby on być arbitralnie stosowanym narzędziem politycznego nacisku. Absolutny absurd, kłamliwa propaganda. Tak o scenariuszu polexitu mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka PiS Joanna Lichocka stwierdziła w Polskim Radiu 24, że taka narracja to, tu cytat, chwyt propagandowy opozycji. To jest bardzo szkodliwe zresztą kłamstwo wprowadzane do debaty publicznej. Nie ma mowy o żadnym wychodzeniu Polski z Unii Europejskiej. Zjednoczona Prawica podkreśla jednak, że czym innym jest sprzeciw Polski wobec powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Zdaniem szefa MSZ Zbigniewa Rała, który także był gościem Polskiego Radia 24, polskie weto to uprawniony mechanizm w negocjacjach unijnych. Można porównać tą instytucję do hamulca bezpieczeństwa w wagonie kolejowym. Polska i Węgry czekają na nową propozycję negocjacyjną ze strony instytucji unijnych lub niemieckiej prezydencji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Lech Kołakowski odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś złożył w gabinecie marszałek Sejmu Elżbiety Witek pismo, w którym poinformował, że będzie posłem niezależnym. Mówi, że na jego decyzję wpływ miało kilka spraw. Ja już wielokrotnie przekazałem tą sytuację, jaka związana była w Prawie Sprawiedliwości z moją osobą, sytuacji w regionie. Poza tym ta ustawa o tak zwanej piątce dla zwierząt i kolejne zapowiedzi kolejnych projektów poselskich tej ustawy. Do decyzji posła Kołakowskiego odniósł się szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Widocznie zmienił zdanie, bo niedawno jeszcze zapewniał, że zostanie. Posłowie mają różne pomysł. Zobaczymy, czy wróci. Ja go przekonywałem, że był rozsądny, ale jak nie chce być, to trudno. Lech Kołakowski był w grupie 15 posłów zawieszonych w prawach członka PiS po głosowaniu dotyczącym piątki dla zwierząt. Wbrew dyscyplinie obowiązującej w klubie zagłosowali oni przeciw ustawie. W ubiegłym tygodniu zostali przywróceni w prawach członków partii. Po odejściu posła Kołakowskiego klub PiS będzie liczył 233 posłów. Do utrzymania większości w Sejmie potrzeba 231 głosów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Miejscami na północnym wschodzie i północy słabe opady deszczu. Na Pogórzu Karpackim słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w Karpatach samego śniegu. Temperatura maksymalna od 5 do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty. Zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład jeszcze tylko dzisiaj pralka Amika za jedyne 690 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16:00. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Anna Rygulska, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19:00. Alice in Chains. It's alright. And now we're gonna break to an LL Cool J video, so... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Stać nie możesz. W miejscu stać nie możesz. Dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu jest. Nie czekaj na znak, to Wojtek Cugowski. 14 minut po godzinie 16 w kalendarzu 24 listopada. Dzisiejsze liczby, jak zwykle na początek. 10 139 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. To jest o 4863 mniej niż wczoraj. 15 849 zakażonych osób wyzdrowiało i to jest o 952 osoby więcej niż wczoraj. Dziś w Trójce do 19 między innymi. Po 16.30... Pamiętaj ta, Blue Brayma po naszemu dziesię do, to nie jest żadno poruta ani bambrojewo. Po prostu, no trzymajma się plędza. Ciekaw jestem, czy państwo rozpoznali tę gwarę. Niektórzy na pewno, ale będzie o warsztatach dla dzieci. Warsztatach z gwary właśnie. Przed 17 kasety VHS. Wielu pamięta, wielu miało, wielu używało. Okazuje się, że są nadal bardzo potrzebne.

Just what is it that you want to do? I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free to do what we want to do. Grupa Primal Scream. 23 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, na razie mowa tu o możliwym scenariuszu, ale mimo wszystko dość prawdopodobnym. Trwają prace nad rozporządzeniem, które w razie pogorszenia sytuacji pandemicznej miałoby ograniczyć nasze rodzinne spotkania w święta Bożego Narodzenia i Sylwestra. No a jest o co walczyć. Chodzi o to, by nie dawać kolejnego impulsu do wzrostu zakażeń koronawirusem. Oczywiście nie jest to łatwa perspektywa, zwłaszcza dla tych, którzy widują się rzadko. Na pewno będzie duże utrudnienie. Do tej pory jeździliśmy odwiedzać rodzinę jedną i drugą. Dzieci czekają, rodzice tęsknią. Cześć babcia. A, cześć, cześć. A słyszałaś babcia, że nie przyjedziemy pewnie na święta, bo teraz mają być zakazy? Dobrze. Dzieci już od kilku miesięcy oczekują na ten czas, żeby spotkać się z dziadkami, żeby spędzić z nimi wspólnie święta. Jak to rozporządzenie będzie wyglądało, to oczywiście przekonamy się niedługo. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. No, ale naszym celem jest doprowadzenie do tego, aby jednak no, to przemieszczanie, ta nasza aktywność publiczna także w okresie świąt Bożego Narodzenia była jak najmniejsza. No to jest jedyny element, myślę, że najważniejszy, aby w dalszym ciągu ograniczać ilość nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Danie sygnału o tym, że możliwe są dalsze zaostrzenia. Profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. No, ma służyć takiemu zrozumieniu i poczucie zwiększenia obowiązku i świadomości, że jeżeli nie będzie tych obostrzeń, które w tej chwili są nałożone i obowiązują przestrzegać, no to może nas właśnie czekać taki scenariusz. Trudno jest oczekiwać, aby spotkania rodzinne. Profesor Anna Borań-Kaczmarska, specjalistka w dziedzinie chorób zakaźnych i zdrowia publicznego. Czy spotkania towarzyskie w czasie Sylwestra, rodzinne w czasie Bożego Narodzenia odbywały się w maseczkach, chyba że ma to przebiegać tak jak na różnych dowcipach krążących zresztą w internecie. Także mniejsza liczba wizytujących, naprawdę to znacznie lepiej i bezpieczniej. Sytuacja jest dynamiczna. Nie wpadajmy od razu w taki nastrój tragiczny. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Dobrze, że zachowana jest pewna elastyczność decyzji. Jeśli będzie zalecenie, żeby pozostać w domach, to pozostaniemy w domach. Zdrowy rozsądek podpowiada, żeby się do tego dostosować, tak? Wszyscy chcemy się uchronić od tego wirusa. Co najwyżej połączymy się zdalnie z rodziną i w ten sposób spędzimy wspólnie święta. Tutaj patrzymy bardziej na seniorów, tak? Których mamy w domu właśnie, żeby, że tak powiem, nie przynieść im coś, co później człowiek może będzie bardzo żałował. Właśnie, żeby te święta nie zakończyły się niechcianym prezentem. Ale być może jest to też dobry powód do tego, by do świętowania podejść kreatywnie, niekonwencjonalnie i na przykład, jeśli to możliwe, po Wigilii, już w Boże Narodzenie, w pierwszy czy drugi dzień świąt, umówić się z rodziną na spacer, do lasu. To na pewno bezpieczniejsza, no i zdrowsza oczywiście forma niż spędzanie czasu przy suto zastawionym stole. Co państwo na to? 22 i 7 trójek w tej sprawie. Kuba Witkowski zajął się tematem nadchodzących świąt i Sylwestra. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. Grupa Matis Yahoo. 16:30. Sporo chmur na niebie, ale też i sporo przejaśnień mogliśmy dzisiaj zaliczyć. Niemniej jednak zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Miejscami na północnym wschodzie i północy słabe opady deszczu, na Pogórzu Karpackim słabe opady deszczu ze śniegiem i w Karpatach samego śniegu. Temperatura od 5 do 7 stopni w tej chwili na termometrach w Polsce. Wiatr słaby i umiarkowany tylko na wybrzeżu. Nieco silniejszy zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom.

Trójka. Program trzeci. Edykt. 19 minut dzieli nas od godziny 17, 22 i 7 trójek. Zupełnie spokojnie można spędzić święta na odległość. Nie tak dawno sam spędziłem wesele syna na odległość, który wyjechał na Łotwę. Ja, moja żona, jego rodzice i było wesoło i przykro. Miesiąc równy do świąt. Proponuję jeszcze nie dramatyzować, bo sytuacja, jak słyszeliśmy w materiale, jest dynamiczna. Tymczasem przenosimy się do Świdnika, bo uczniowie tamtejszego pierwszego liceum ogólnokształcącego stanęli właśnie na pudle, zajęli trzecie miejsce w ogólnopolskim turnieju trójgamicznym. Co to takiego? To mistrzostwa w projektowaniu gier komputerowych, na których stawili się uczniowie liceów z całej Polski. Główne zadanie to stworzyć grę wideo, mówi jeden z organizatorów turnieju, Grzegorz Olifirowicz. Pamiętaj, ta Blue Brain'a po naszemu dziesię do, to nie jest żadno poruta ani bambrojewo. Po prostu, no trzymaj ma się plędza. Z tego języka wyrosła tożsamość tego miejsca. Tak o lokalnej gwarze mówi Dariusz Pilak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie. Nasze babcie czy rodzice, choć tym językiem posługiwali się, kupując cokolwiek na targowisku gnieźnieńskim. A jak jest dziś? Właściwie wcale młodzież i dzieci nie posługują się tą gwarą. Żali się aktor Andrzej Malicki, znany szerzej jako propagator gwary i odtwórca fikcyjnej postaci literackiej Bolecha z Cierpięgów. Też miałem takie warsztaty dla młodzieży szkolnej, no to była troszeczkę dla nich ciemna magia. Ale moda na gwarę wraca, mówi dziennikarz i regionalista Jarosław Mikołajczyk. No tej mnie to ona jest na pewno potrzebna, bo ja bym się nie dogodął sam ze sobą, jakbym godał po polsku. Ja tam tak mało cisnę tych begryfów naszych gwarowych, no bo co by wiaruchna se wyrozumiała, co się do niej goda. Z zanikającej już gwary Biblioteka Miejska z Gniezna chce teraz zrobić magnes na turystów. Uczynienie z gwary produktu lokalnego, który stanie się jedną z wizytówek naszego miasta. Mówi dyrektor biblioteki Piotr Wiśniewski. Gwara jest namacalnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego, pomnikiem języka, w którym przechowuje się część naszej historii. Która jak lokalna gwara wyrosła z mieszania się lokalnych kultur, mówi profesor medycyny Włodzimierz Bulikowski, autor słownika gwary gnieźnieńskiej. Niektóre wyrazy są semickie, na przykład jestem bejt. To znaczy jestem wyczerpany. To jest od bejten słowo semickie, albo jest takie słowo sor. Oto taki gospodarz i ważniak przy tym. To też jest słowo semickie. Tak samo ecir to jest wynagrodzenie. Eciepecie, pieniążki raczej drobne. Cyganie poprzynosili. Rodzi się taki fajny, nowy regionalizm bez separatyzmu, a jednak z patrzeniem na te inności. Dzisiaj się mówi jakimś multikulti. Polska była zawsze wielokulturowa. Polska była wypadkową tych kultur, które tu mieszkały, zwłaszcza Wielkopolska. Wiele rzeczy w tych czasach jest wirtualnych, również wirtualne figle. Nie byliśmy w Świdniku, tam będziemy za chwilę, a w Gnieźnie, gdzie Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała warsztaty dla przedszkolaków. Rafał Muniak postanowił tutaj zmierzyć się z gwarą przodków. I w ramach tychże warsztatów gwarowych dzieci w przedszkolach w Gnieźnie słuchały i uczyły się na pamięć takiego wierszyka. W antrejce na ryczce stały pyry w tytce. Przyszła niuda, spucła pyry, a w wymborku myła giry. No to teraz serdeczna prośba do słuchaczy z Wielkopolski rodem o tłumaczenie. 22 i 7 trójek. być sobie wirtualne chochliki, ale Brodka była jak najbardziej prawdziwa. Tu Trójka, audycja popołudniowa. No to teraz jeszcze raz spróbujemy przenieść się do Świdnika. Mistrzostwa w projektowaniu gier komputerowych dla uczniów z liceów z całej Polski. Główne zadanie to stworzyć grę wideo, mówi jeden z organizatorów, Grzegorz Olifirowicz. Celem turnieju trójgamicznego było danie możliwości młodym, ambitnym osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę w branży gier wideo, tego, żeby taką pierwszą grę zrobić. Nazywam się Natalia Czał. Jestem z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Świdniku i byłam w zespole, który wygrał turniej trójgamiczny. Nasza gra nazywa się Sara. Jej miejscem, w którym się dzieje cała akcja, jest zniszczona wyspa. Postapokaliptyczna. I cała gra polega na tym, że mamy tą wyspę odnowić. Paweł Typiak, członek jury, a także twórca materiałów e-learningowych w turnieju trójgamicznym. To nowa dziedzina sztuki i warto tę dziedzinę sztuki rozwijać, bo gry to wyjątkowa synteza sztuk, tak jak teatr, gdzie mamy obraz, muzykę i słowo. Tak samo mamy tutaj jeszcze to wszystko ucyfryzowane, czyli mamy wiek XXI i połączenie tych wszystkich sztuk powoduje, że powstaje gra wideo, interaktywny film. Coś, co pobudza za wyższe uczucie, takie jak miłość, zazdrość, nienawiść, zemsta. To wszystko jest w grach wideo, tylko trzeba wiedzieć, po jakie gry sięgać. Łukasz Lun, jestem opiekunem zespołu uczniów z pierwszego liceum im. Wacława Bramińskiego w Świdniku, którzy brali udział w turnieju trójgamicznym. Praktycznie każdy w zespole startował od zera. Cały ten projekt powstał, że tak powiem, przy pracy uczniów, którzy na początku nic nie umieli, przez kilka miesięcy się dokształcali i byli w stanie później tworzyć tę grę. Gra od 11-bit Studios, czyli This War of Mine, od przyszłego roku będzie w kanonie lektur, jako lektura dodatkowa. Trzeba będzie zagrać w tę grę i poznać przeżycia ocaleńców z I wojny światowej, żeby dowiedzieć się więcej. Więc oprócz czytania książek, oprócz poznawania filmów o historii Polski, będziemy teraz też grać w gry. I to jest super, bo to oznacza, że ktoś dostrzega niesamowitą wartość, jaką gry za sobą niosą. A największą wartością jest to, że te gry docierają do młodych ludzi. A tak będą Rzeczypospolitej losy jako jej młodzieży chowanie, jak to kiedyś ktoś bardzo ładnie powiedział, więc tak naprawdę ta praca u podstaw jest najważniejsza. Równie dobrze można by powiedzieć, bawi, uczy, wychowuje, niby tylko gra wideo, a jednak. W tegorocznym turnieju trójgamicznym wzięło udział 65 zespołów, to byli licealiści z całej Polski. Ina Jasnicka przyglądała się temu wydarzeniu. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze 9 minut i będzie 17. I'll keep